ko furukɛlaw yo muso si kana cɛ sɔnfɔ kɛ ala y'an bɛɛ la musow yo si kana cɛ sɔnfɔ kɛ ala y'an bɛɛ la cɛba mana muso kura ye cɛba bɛ kiiri kiiri ala y'an bɛɛ la a dun mana muso kɔrɔ ye a ɲɛ bɛ firitigi ala y'an bɛɛ la a mana fini ɲuman san a b'o di bara ma ala y'an bɛɛ la a dɛwɔ fini kɔrɔ ɲɛnɛ ka n'o di balo ma ala y'an bɛɛ la balomuso mana fini kɔrɔ don o kɛlen firitigi manamana cɛ mana sogotɔ la sagabɔ di bara ma a dɛwɔ jɛgɛ jara ɲɛnɛ ka n'o di balo ma balomuso mana jɛgɛ jara tobi o kɛlen sɔrɔ fiyan ɛ bara mana sogotɔ la tobi o kɛlen ɲɛdabada cɛbakɔrɔ mana talonɲuman sagaba di bara ma a dɛwɔ fili dabɔ ɲɛnɛ ka n'o di balo ma balomuso mana fili dabɔ don o kɛlen futafuta talɔ ɲuman don o kɛlen kewu kewu ala y'an bɛɛ la i ma dɔn musow yo ne tɛna n bila cɛba fɛ ala b'an bɛɛ dɔn a musow yo su si ka nin bila cɛba fɛ ala y'an bɛɛ la cɛba tun bɛ muso caman ta ka dɔw kɛ bara ye ala y'an bɛɛ la ka dɔ kɛ balomuso ye mun kɔrɔ dɔn furu la ala y'an bɛɛ la balomuso mana ko o ko kɛ o bɛ ye ko ɲuman ye cɛbakɔrɔ dun bɛ musokulu ta ka na dɔw kɛ bara ye ka dɔ kɛ balomuso ye mun kɔrɔ dɔn furu la balomuso mana ko o ko kɛ o bɛ ye kojugu ye ɛ bara mana ko o ko kɛ o bɛ ye ko ɲuman ye muso mana woloden sɔrɔ i ɲɛji den na i bi ɲɛbɔ cɛbakɔrɔ la cɛbaw ko mana di cɛbakɔrɔ la cɛbaw ko kuratɔ cɛba tun ye sɛbɛ yiri ye a suma bi yɔrɔ jan musow ka fara cɛbakɔrɔ la cɛbaw ko mana di i ma dɔn musow yo an kana cɛ sɔnfɔ kɛ ala b'an bɛɛ dɔn musow yo su si ka nin bila cɛba fɛ ala y'an bɛɛ la ko furukɛlaw yo muso si kana cɛ sɔnfɔ kɛ ala y'an bɛɛ la musow yo su si ka nin bila cɛba fɛ ala y'an bɛɛ la ne ba ɲini masaba in fɛ masa i tɛ hinɛ an na wa i ka hinɛ musobaw la musow tɔɔrɔ la sa denbaya kɔnɔ musokulu la musow bɛɛ ka wuli an k'an jija faso baara fɛ jasanw bɛ hɔrɔnya mali kɔnɔ musobaw la musow tɛ wuli wa an k'an jija kalanko in na jasanw bɛ taa ɲɛ furu tun ye jigiyaw ye jigiyaw bɛ banna sutura kama sutura tɛ furu la tun furu dabɔra danbe ma danbew bɛ dɔgɔyara furu dabɔra jigi ma jigiw bɛ banna i ma dɔn musow yo an kana cɛ sɔnfɔ kɛ ala y'an bɛɛ la musow yo su si ka nin bila cɛba fɛ ala y'an bɛɛ la ko furukɛlaw yo muso si kana cɛ sɔnfɔ kɛ ala b'an bɛɛ dɔn musow yo su si ka nin bila cɛba fɛ ala y'an bɛɛ la i ma dɔn musow yo ne tɛna cɛ sɔnfɔ kɛ ala y'an bɛɛ la musow yo su si ka nin bila cɛba fɛ ala y'an bɛɛ la.